hikmete muhalif olan bir şeyin helal olmasını arzu etmek küfürdür. Zina, livata, karnı doyduktan sonra yemek, faiz alıp vermek gibi. Şarabın helal olmasını temenni küfür değildir. Çünkü her dinde haram değildi. 99. Kur'an-ı Azimüşşan'ı laf ve latife arasında istimal etmek, kullanmak küfürdür. 100. Yahya adlı kimseye "Ya Yahya, huz il kitabe" dese kâfir olur. Kur'an-ı Kerim'le alay etmiş olur. Çalgı, oyun, şarkı arasında Kur'an-ı Kerim okumak da böyledir. 101. Şimdi geldim bismillahi dese afattır. Bir şeyi çok görse ma halakallah dese manasını bilmese kâfir olur. 102. Bir kimse "Şimdi sana sövmem. Sövmenin adını günah koymuşlar." dese afattır. 103. Bir kimse "Cebrail buzağısı gibi çırılçıplak olmuşsun" dese afattır. Melekle alay etmektir. 104. Oğlumun başı için veya başım için kelimelerine yemin billahi atfetse, mesela vallahi oğlumun başı için dese küfr olmasından korkulur. 105. Kur'an-ı Kerim'i, mevlidi ve ilahileri çalgı çalarken okumak veya çalgı aletleriyle okumak küfürdür. 106. Kur'an-ı Kerim'i, mevlidi, ilahileri, salavat-ı şerifeleri fısk meclislerinde hürmet ile okumak haram olur. Eğlence, keyif için okumak küfür olur. 107. Sünnet üzere okunan ezan-ı Muhammediyi dinlemeyip kıymet vermezse hemen kâfir olur. 108. Kur'an-ı Kerim'e kendi aklıyla mana veren kâfir olur. 109. Kur'an-ı Kerim'de ve hadis-i şeriflerde açıkça bildirilmiş olan ve müçtehit imamların söz birliğiyle bildirdikleri ve Müslümanlar arasına yayılmış iman bilgilerine uygun inanmayan kâfir olur. Küfrün bu türlüsüne ilhat, böyle inananlara mülhit denir. 110. Kâfire saygıyla selam veren kâfir olur. 111. Kâfire saygı bildiren bir söz söylemek, mesela üstadım demek küfr olur. 112. Başkasının küfrüne razı olan kâfir olur. 113. Kur'an-ı Kerim bulunan bantlar ve plaklar, Mushaf-ı Şerif gibi kıymetlidirler.